By świętować odważną grę swoich piłkarzy. Pokojowy wiec zakłóciła jednak grupa pijanych wandali. Atakowali samochody telewizyjne, niszczyli sklepowe witryny i latarnie, a w policjantów rzucali kamieniami i płytami chodnikowymi. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych, ale większość rannych to właśnie policjanci. Fala wezbraniowa na Wisłoce powoli mija Podkarpacie. Poziom wody opada, choć wciąż jeszcze w gminie Brzostek oraz powiecie mieleckim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W samym Mielcu Wisłoka przekracza jeszcze stan alarmowy, ale Jan Czech z Centrum Zarządzania Kryzysowego uspokaja. Zagrożenia powodzią nie ma. Jest przekroczony stan alarmowy, waha się w granicach 3-4 cm, bo kulminacja jest w tej chwili w Mielcu, czyli ten najwyższy stan. Niedługo będzie tendencja opadająca. Uspokaja się sytuacja w powiecie jasielskim. Woda opada, ale trwa jeszcze akcja sprzątania po tym, jak w sobotę podtopionych zostało tam około 40 budynków. W miejscowości Osobnica woda wdarła się do 15 domów, informuje Wacław Pasterczyk ze Straży Pożarnej w Jaśle. Część budynków miała zalane piwnice. Miejscowe jednostki, jednostka ratowniczo-gaśnicza stara się w jak najszybszym tempie doprowadzić ten teren do stanu pierwotnego. W powiecie jasielskim odwołano wszystkie alarmy powodziowe. Teraz utrzymywany jest tam stan pogotowia. Będą wnioski do sądu o ukaranie pasażerów, którzy w miniony weekend awanturowali się na lotnisku w Gdańsku. Funkcjonariusze Straży Granicznej mieli problem z trzema agresywnie zachowującymi się mężczyznami. W dwóch przypadkach użyli paralizatora. W piątek na teren lotniska przyjechał samochodem 42-latek i zatrzymał się w niedozwolonym miejscu. Gdy strażnicy zwrócili mu uwagę, zaczął się awanturować. Funkcjonariusze wyciągnęli go z auta i przewieźli do komisariatu. Tego samego dnia zatrzymali 29-latka, który nie został wpuszczony na pokład samolotu, bo był pijany. Kiedy dowiedział się, że nie poleci do Manchesteru, zaczął ubliżać pasażerom i strażnikom granicznym. Jak się później okazało, miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Do kolejnej burdy na gdańskim lotnisku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Podobnie jak wobec pijanego mężczyzny, także w tym przypadku strażnicy użyli paralizatora, a awanturnik trafił do placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Prywatny statek kosmiczny Cygnus w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tym samym rozpoczęła się amerykańska misja Orbital 2. Na pokładzie nie ma załogi, ale do ładowni zapakowano 1,5 tony zapasów i sprzętu naukowego. Statek wiezie też eksperymenty przygotowane przez harcerzy i uczniów. Przycumuje do statki jutro. Misja jest o tyle niezwykła, że jej dużą część przygotowali bardzo młodzi ludzie. Harcerki z Hawajów w ramach własnego eksperymentu wybrały rukolę, by sprawdzić, jak ta roślina będzie rosła na orbicie i to bez gleby, tylko w wodzie z solami mineralnymi. Inna grupa młodzieży wysłała inną eksperymentalną próbkę do hodowli penicyliny. W ładowni Cygnusa jest też 28 małych satelitów do obserwacji Ziemi. Cała misja ma potrwać 1,5 miesiąca. Odpowiada za nią firma Orbital Sciences, która ma podpisany kontrakt z NASA. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Polska jest na skraju Niżu, z ośrodkiem w rejonie Cieśnin Duńskich. Pod koniec dnia znajdziemy się w obszarze tzw. siodła barycznego w ciepłej polarnomorskiej masie powietrza. Ranek pogodny. W dzień zachmurzy się i miejscami przelotnie popada. Po południu możliwe burze, lokalnie z gradem. Najwięcej słońca na Mazowszu, Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, ciśnienie powoli rośnie. A temperatura od 22 stopni w Szczecinie, 23 w Koszalinie i Kołobrzegu, 24 w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 25 w Toruniu, Bydgoszczy i Płocku, 26 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 27 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Najcieplej dziś w Lublinie i Rzeszowie, 28. Trójka. Program trzeci.

15,5 minuty po 6, 22 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, 71335, listy, które przyszły jeden po drugim. Pierwszy od pani Krystyny z Wrocławia. Może to trochę dziwne, ale przez cały mundial kibicowałam Niemcom. I teraz jestem uszczęśliwiona. Pan Jacek z Białegostoku. Kibicowałem Argentynie. Ale są i pozytywy wygranej Niemców. W październiku gramy z nimi w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Jak nam się nie uda, zawsze będziemy mogli powiedzieć, że przecież przegraliśmy z mistrzami świata. Ależ to będzie wytłumaczenie, gdyby ewentualnie się tak stało. 16 po 6, Maja Borkowska, pierwsze strony zdążyły. Dzień dobry. Dzień dobry. Niemcy najlepsi na świecie. Jak zwykle wygrali Niemcy. Złoto dla Niemców. Mistrzowskie Niemcy to tytuły z pierwszych stron gazet. Brazylijski mundial za nami. Niemcy drużyna doskonała, choć pozbawiona gwiazd światowego formatu. Konsekwentnie krok po kroku gromiła przeciwników, by w finale pokonać 1-0 Argentynę pod wodzą Leo Messiego. To czwarty tytuł mistrzowski Niemców, tym razem wywalczony w doliczonym czasie gry. I o tym na pierwszych stronach gazet, które tym razem artykuły całe zamieściły na ten temat, nie tylko zapowiedzi, ale na przykład Trybuna zamieściła zapowiedź takiego artykułu. Przegrana Brazylia. W dwóch meczach w strefie medalowej mundialu Brazylijczycy stracili 10 goli, a sami strzelili tylko jednego. Czwarte miejsce to dla nich narodowa klęska. To Trybuna na pierwszej stronie. Z pozostałych tematów, z pierwszych stron gazet, dziennik Gazeta Prawna, skazani na czasówki nawet przez 20 lat. Co siódma terminowa umowa o pracę jest zawierana na okres ponad 5 lat, a co czwarta na co najmniej 3 lata. Niektóre z nich są podpisywane na 10, a nawet 20 lat. Wynika z ubiegłorocznych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która pierwszy raz kompleksowo sprawdziła stosowanie kontraktów na czas określony. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Puls Biznesu na pierwszej stronie zapowiedź artykułu. Fiskus dostał burę od kontrolerów. NIK po raz pierwszy zbadała, czy skarbówka przestrzega praw podatników, traktuje ich przyjaźnie i nie nadużywa siły. Aparat podległy resortowi finansów ma z czego się tłumaczyć. Coraz więcej odwołań od wadliwych decyzji skarbowych, porażki w sądach, niejasne prawo. Spada zaufanie do organów skarbowych, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Gazeta Polska codziennie tutaj zapowiedź artykułu. Szukali taśm u Burego. Rewizja przeprowadzona u Jana Burego przez podległe premierowi Donaldowi Tuskowi CBA mogła mieć związek z aferą taśmową. Szef klubu ludowców jest bowiem kojarzony z dziennikarzem śledczym Piotrem Nisztorem, który publikując taśmy we Wprost uderzył w rząd. Znam wielu polityków od PSL-u po PiS, ale nie będę mówił o szczegółach, bo to tajemnica dziennikarska, mówi Nisztor i zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Dziękujemy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informowała Maja Borkowska. Down the porch. stupid, turn your stupid voice. 22 minuty po 6. Wczorajsze jeszcze refleksje, tym razem od pana Rafała. Wczoraj przed meczem finałowym żona poinformowała mnie, że również zamierza oglądać finał. Łza mi się wokół zakręciła, ileż to lat pracowałem nad jej sportową edukacją. Fakt, przyszła i w czasie meczu zaczęła malować paznokcie, po czym około 70 minuty zapytała, czy będzie dogrywka. Ziewnęła i poszła spać po moim wykładzie, że pewnie tak. A przez moment było tak pięknie. Panie Rafale, metodą małych kroków i wszystko będzie dobrze. A dziś w audycji porannej oczywiście o wczorajszym finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej porozmawiamy. Po 6.35 pojawi się baczny obserwator piłkarski, koneser i entuzjasta futbolu Michał Gąsiorowski i będziemy oczywiście analizowali. Mam nadzieję, że kolega przyniesie ze sobą flamastry, może trochę nawet porysuje i rozrysuje to tak jak trzeba. 6.35, zapraszamy, połączymy się wtedy także z Berlinem. Po 7, kwadrans po 7 porozmawiamy sobie także o futbolu i o szacunku. Szacunku dla pokonanych. Cała historia sportu na tym się opiera. Z jednej strony zasada fair play, czyli walczymy tak, żeby przeciwnika pokonać w sposób godny, a z drugiej strony, jeśli widzimy jego słabość, to czy powinniśmy mu, kolokwialnie mówiąc, odpuścić, czy nie? Zadamy to pytanie po 7, kwadrans po 7, zapraszamy już teraz. Po 7.35 mówić będziemy o organizacjach pożytku publicznego, o jednej z organizacji i o przekazywanym 1%. W pierwszym roku po prostu bajecznie. Pieniądze zostały nam przekazane w dosyć szybkim czasie. Zostały zakupione zabawki do ogródka przedszkolnego. W kolejnym roku zmobilizowaliśmy rodziców, ta kwota była wyższa. Niestety minęły już 2 lata i pieniędzy nadal nie mamy. Warto tego posłuchać. To po 7.35 wcześniej, także po 7 za godzinę mniej więcej, zadamy pytanie i do wygrania będą karnety na OFF Festival. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę u twych bram, się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Czy Maciej Maleńczuk. Moja dziewczyna pierwszy raz od lat oglądała ze mną mecz i nawet w pewnym momencie zapytała, co to jest spalony. Także pewnie była lepsza od żony, która malowała paznokcie. Stąpamy po kruchym lodzie, mam wrażenie. Pani Marta jeszcze napisała, mój mąż obstawiał wyniki meczów i ciągle przegrywał. W ostatnich dwóch obstawił moich faworytów i co? I wygrał, ale powiedział, że w pracy to się nie przyzna. Że tak obstawił, więc tu się u Państwa tylko chwalę. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Za dwie minuty skrót wiadomości. Trójka, już minęła 6:30. Radosław Mróz. Złotopiłka dla Messiego. Argentyńczyk został uznany za najlepszego piłkarza mundialu. Złote rękawice dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał Niemiec Neuer, a najlepszym strzelcem został Kolumbijczyk Rodriguez. Zdobył 6 goli w 5 meczach. Mundial 2014 wygrali Niemcy. W finale pokonali Argentynę 1-0. O tym spotkaniu więcej w serwisie sportowym Trójki po 7. Rośnie bilans katastrofy budowlanej w Maroku. Co najmniej 23 osoby zginęły w wyniku zawalenia się 3 budynków w Casablance. Do tej tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek. Jej przyczyny wciąż nie są znane. Lokalne władze nie wykluczają, że pod gruzami mogą znajdować się jeszcze zabici. To był Big Jump w 50 miejscach w Polsce. Ludzie wskakiwali do rzek, aby zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia wód w naszym kraju. W Warszawie do Wisły jednocześnie wskoczyło około 200 osób. Myślę, że w przeciągu 5-10 lat, bo nie spieszy się nam, ale do tego dojdzie. Będziemy w takich miejscach, jak to pływali i odpoczywali w centrum stolicy. Jaka woda, jakie warunki? Cieplejsza niż w Atlantyku, bo próbowałem, niż w Morzu Śródziemnym. Też próbowałem w tym roku. Podobna chyba do Jezior Mazurskich, także kąpać by się można. Coraz więcej osób jest co roku i podobno Wisła jest naprawdę coraz to czystsza. A czy pani sama spróbowała? Do kolan weszłam. Jump ma swoje granice jednak. Tak, do połytki się zanurzyłem. Big Jump w Warszawie obserwowała Monika Gosławska. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś

Za 23 minuty 7, 2, 2 i 7 trójek. Katolicka agencja radiowa podawała, że dwaj papieże mieli razem oglądać mecz. Czy coś wiadomo, jak się skończyło to spotkanie? Agencje milczą na razie na ten temat, ale być może dowiemy się tego w swoim czasie. Nie wiem. Z tego, co słyszałem, to już przed meczem było wiadomo, że nie będą razem oglądać. A poza tym zdaje się, że też jedna z agencji donosiła, że mecz jest bardzo późno, więc najprawdopodobniej papież Franciszek już położy się spać. Czyli z nagrania obejrzy. Może z odtworzenia, jak mawiają komentatorzy sportowi. Zapraszamy do Trójki. Ten głos, który państwo słyszą, to Michał Gąsiorowski. Entuzjasta. Ja to miałem, zapisałem sobie parę takich jeszcze. Koneser. Tak, było co oglądać, było się czym emocjonować. No, zawsze tak jest, że jedna drużyna się cieszy, druga drużyna płacze, ale szczerze mówiąc to był taki mecz, że obu drużynom należały się złote medale i czasem tak jest, że trudno rozstrzygnąć, kto powinien wygrać. Bo zwykle jest tak, że finały chyba nie są tak bardzo emocjonujące, bo to są takie murowania bramki, żeby nie stracić, oj, to najważniejsze. Bardzo różnie bywa, ale ten był dobry. Argentyna zagrała chyba najlepszy mecz na mundialu. Niemcy też zagrali na swoim poziomie. Tak muszę przyznać szczerze, że Niemcy z tych wszystkich drużyn na Mistrzostwach Świata prezentowali chyba najrówniejszy i najwyższy poziom. Bo to jest drużyna turniejowa. No, ale nie, właśnie oni zmienili trochę filozofię, grają inaczej. Turniejowa, no nie do końca. No, oni wygrywali naprawdę pięknie, przekonująco. No, to, co zrobili z Brazylijczykami, to wszyscy wiemy. Mieli najlepszą drużynę na tych mistrzostwach, tego jestem pewien. Natomiast w finale Argentyńczycy zagrali również kapitalnie. To prawda. To prawda. Ale możemy połączyć się z Berlinem, zapytać u źródła. Wojciech Szymański jest w Berlinie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No jak obudził się Berlin, Niemcy dziś rano? Moim w ogóle nie kładli się. Berlin właśnie w ogóle nie zasnął. Tak, niektórzy obudzili się po bardzo krótkiej i głośnej nocy, niektórzy w ogóle się nie kładli spać, bo no, ta noc w Berlinie przypominała trochę noc sylwestrową po tym ostatnim gwizdku. Te wszystkie tysiące, tłumy kibiców, którzy zgromadzili się w tych wszystkich mniejszych i tych gigantycznych strefach kibica, przelały się do centrum miasta, no i w centrum Berlina choćby odbywały się niezwykłe rzeczy. Całą noc prawie niebo rozświetlało fajerwerki, ludzie zaczęli blokować ruch na ulicach, kierowcy robili użytek ze swoich klaksonów, ale bez żadnych złych emocji, po prostu całą noc hałasowano, żeby pokazać całemu światu, że to Niemcy są najlepsi w piłce nożnej, także naprawdę bardzo głośna noc, nie tylko myślę w Berlinie, ale także w każdym większym niemieckim mieście. Niemcy bardzo cieszą się z tego triumfu, na który czekali 24 lata. No i tak jak Michał wspomniał, że nie wiadomo tak naprawdę, która drużyna była lepsza w tym finale, no to Niemcy nie mają wątpliwości, że to ich drużyna bardziej zasłużyła po tym meczu finałowym na ten puchar i po całym mundialu, bo uważają, że to była najlepsza drużyna na mundialu i jak najbardziej zasłużenie dostała ten właśnie puchar. A GC jest bohaterem? Tak, jest bohaterem, chociaż to taka trochę dziwna sytuacja, bo mnie się wydaje, że to nie był jego najlepszy turniej. On słabo w ten turniej wszedł, a to właśnie on przeszedł do historii, ale wydaje mi się, że cała drużyna niemiecka była tak dobrze zintegrowana, to tak dobrze był działający mechanizm. Wszyscy też podkreślali na każdym kroku, jak dobra była atmosfera w tej drużynie. Już to podobno było widać na zgrupowaniu przed wyjazdem w ogóle do Brazylii, na zgrupowaniu w Tyrolu, że tam wszystko jest w tej drużynie w porządku, że w przeciwieństwie na przykład do 2010 roku, kiedy przed mundialem w RPA, no na przykład niektórzy piłkarze byli niezadowoleni, że musieli siedzieć na ławce i była nie najlepsza atmosfera w tej drużynie. Teraz w ogóle nie było takich problemów. Każdy rozumiał, że jeżeli siedzi na ławce, to w jakiś sposób to jest dla dobra drużyny, bo trener akurat miał inną wizję i wszyscy tym razem wierzyli, że trener dokładnie wie, co robi. Także no akurat Goetze, który chyba nie był najlepszym niemieckim zawodnikiem w czasie tego całego turnieju, no został niemieckim bohaterem i przez najbliższe dekady, kiedy będziemy wspominać mundiale i zwycięstwo Niemców, no to właśnie o Goetze będzie się mówiło. Nie wiem, czy wiecie, na pomeczowej konferencji trener Joachim Löw powiedział, że w przerwie dogrywki podszedł do Mario Goetzego i powiedział tak: Mario, to jest twój moment, żebyś pokazał, że jesteś lepszy niż Messi. No i co to znaczy dobry trener, co to znaczy znaczy Joachim Lew, chyba że troszkę tam tak podkoloryzował, ale moim zdaniem coś w tym było, bo naprawdę Joachim Lew zasłużył na to, żeby jego drużyna została mistrzem świata, bo kapitalnie ją przygotował i ci wszyscy piłkarze, tak jak powiedziałeś, wiedzieli po co tam są, wiedzieli co mają robić, cieszyli się jak Lukas Podolski, który przecież nie zagrał w finale, a skakał do góry z radości, jakby to on został królem strzelców w ogóle tego mundialu. Tak naprawdę kapitalna drużyna. No jeszcze przypomnę, bo Niemcy na to bardzo zwracają uwagę, że mieli trochę pecha na początku tego meczu, bo w czasie rozgrzewki kontuzji doznał Sami Khedira. Dlatego pojawił się na boisku ten nikomu nieznany Kramer, niezbyt doświadczony piłkarz. No i co się okazało, że Kramer na początku zagrał całkiem przyzwoite spotkanie, aż nagle został no, tak mocno uderzony w twarz, że prawdopodobnie ze wstrząśnieniem mózgu musiał z tego boiska zejść, więc początek był zły. No ale z tego złego jednak wyszedł dobry końcowy efekt. Ja tak sobie myślę jeszcze o tej atmosferze w zespole, bo to jest niezwykle ważne i pamiętamy przed mundialem, dowiedzieliśmy się, że Niemcy zabierają do Brazylii nawet własne stoły bilardowe. Może to był powód? Stoły bilardowe, stoły pingpongowe, rowery, fotele, sofy, wszystko mieli tam, co trzeba do tego, żeby się relaksować i żeby tworzyć taką znakomitą atmosferę. Optymalne warunki do zdobycia Mistrzostwa Świata tak, to były chyba. Tak. Podkreślili też cały ten obóz Campo Bahia, wspaniały, który Niemcy sobie praktycznie dobudowali na miejscu, bardzo byli z tego miejsca zadowoleni. Także oczywiście, no jak to Niemcy, perfekcyjnie zorganizowani. No i zadziałało. A mi się przypomniały Mistrzostwa Świata właśnie w Niemczech 8 lat temu, kiedy Niemcy zdobyli brązowe medale, wygrali mecz o trzecie miejsce z Portugalią i przypomniało mi się, co się wtedy działo w Stuttgarcie. Myślę sobie, że dzisiaj tak wyglądają całe Niemcy i to było coś naprawdę niezwykłego, specjalnego i wcale się Niemcom nie dziwię, że tak się cieszą. W sumie to sobie myślę, że zasłużyli na ten tytuł. Zobacz, rozdawaliśmy przez cały mundial koszulki i jedną sobie zostawiłem na koniec. Pomyślałem, mam deser. Zaryzykuję. No i to jest właśnie koszulka Niemiec. Może ją jeszcze kiedyś Tak mi się coś tam gdzieś wydawało. Tak mnie jeden palec swędział, ten odpowiedzialny za reprezentację Niemiec. Tak, żeby podsumować to wszystko, może byśmy posłuchali komentatora argentyńskiego, tak krótko i dosadnie. Señoras y señores, el sueño se ha terminado. Panie i panowie, sen się skończył. No właśnie, smutni byli bardzo Argentyńczycy po tym meczu. Messi odbierał złotą piłkę. Och, aż serce bolało, tak, jak się na to patrzyło. To prawda. Dziękujemy bardzo. To z Berlina Wojciech Szymański, Michał Gąsiorowski z koszulką. Może ją weź jeszcze. Może ją rozdamy słuchaczom kiedyś. Może rozdamy słuchaczom. Dziękujemy. No i czekamy także na Państwa komentarze. Jaki to był mundial? Może jeszcze redaktor opowie. Bo moim zdaniem to był naprawdę bardzo dobry mundial. Fantastyczny. Nawet zacząłem sobie wypisywać, co zapamiętałem z tego mundialu. Cudowny gol Van Persiego. Zwycięstwo Niemców nad Brazylijczykami. Niesamowite mecze Holendrów. Koniec epoki Hiszpanów. Maradona na mundialu. Działo się naprawdę bardzo dużo. Sporo się działo. Rzeczywiście przypomniałeś tych Hiszpanów. Smutnych, ze zwieszonymi głowami, no ale taki to był mundial. Dużo bramek. Fantastyczna faza grupowa, trochę gorsza pucharowa, ale za to niezwykle zacięte mecze, niespodzianki, Kostaryka, Kolumbia. No naprawdę będziemy, myślę, bardzo miło wspominać ten mundial i po raz pierwszy w historii nie drużyna z Ameryki Południowej wygrała mundial w Ameryce Południowej albo Północnej. No jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą także na pewno zapamiętamy, czyli te pianki do golenia. Pianki były rewelacyjne, że też wcześniej tego nie wymyślili. Pianki do golenia na trawie pięknie się prezentowały. Dziękujemy. I wanna grab them shoulders and shake. but it don't sound much like you, girl. I wanna grab both your shoulders and shake, baby, snap out of this. I get the feeling I left it too late, but baby, snap out of this. Wczoraj był jakiś mecz, a to dlatego na portalu społecznościowym było pusto jak na ulicach podczas emisji w Kamiennym Kręgu. Tak, to dlatego, pani Marto. Chciałem podpytać, jakoś nie usłyszałem nigdzie tej informacji. Czy wiadomo coś o wyborze najpiękniejszego gola, najpiękniejszej bramki na tym turnieju? Ja nic nie wiem. Ale po siódmej zapytamy redaktora Gąsiorowskiego. On wie wszystko. Jeszcze do pana Roberta, który informuje, że obudził się z bólem. Okazało się, że w dogrywce ktoś wbił sztylet w jego serce w biało-niebieskie pas. Za 10,5 minuty siódma ponownie Maja Borkowska i prasa. W Gazecie Wyborczej artykuł: słaba pomoc dyskryminowanym. Zwolniony z pracy za udział w Marszu Równości dostanie 2,5 tysiąca złotych odszkodowania. To jeden z pierwszych procesów o złamanie tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, ale wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Ariel Trząski, pracownik firmy ochroniarskiej, w 2010 roku pojechał do Krakowa na Marsz Równości. Paradę relacjonowały telewizje, kamery nagrywały wypowiedzi Janusza Palikota. Ariel stał za nim, wszyscy mogli go zobaczyć w wiadomościach. Następnego dnia ochroniarz dostał SMS-a od jednego z pracowników firmy: od dziś już nie pracujesz w naszej firmie, sorry. Chwilę później zadzwonił do mnie przełożony: usłyszałem, że widział mnie w telewizji na marszu pedałów, a firma nie może zatrudniać pedałów, mówi Ariel. Pół roku później został zwolniony. Mężczyzna pozwał byłego pracodawcę, domagał się 5000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu zwolnienia podyktowanego dyskryminacją. Wsparło go Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Kampania Przeciw Homofobii. Sąd w Warszawie zasądził w pierwszej instancji na rzecz Ariela 2,5 tysiąca złotych odszkodowania. Osiągnąłem to, co chciałem. Mamy precedens. Inne osoby zwolnione z powodu dyskryminacji mają większe szanse przed polskimi sądami. Dla mnie to był priorytet, dodaje Trząski. Słaba pomoc dyskryminowanym, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Kolejna rewolucja w śmieciach, tym razem cenowa. Drastycznie rosną stawki za wywóz odpadów w gminach. Mogą być dwukrotnie wyższe niż do tej pory. Rok po wejściu w życie zmienionych przepisów o odpadach mieszkańców setek gmin może czekać niemiła niespodzianka. W wielu miejscach zakończyły się dotychczasowe umowy z firmami wywożącymi śmieci. Szkopuł w tym, że efektem nowych przetargów coraz częściej są znaczne podwyżki cen. Na razie problem dotyczy głównie mniejszych gmin. Duże ratuje fakt, że wciąż obowiązują w nich umowy z zakładami wywożącymi śmieci. Na przykład w Warszawie kontrakt na wywóz odpadów w 10 dzielnicach zakończy się dopiero w lipcu 2017 roku, a w pozostałych 8 w styczniu 2017. Rozstrzygnięte przetargi w gminach ościennych wskazują na wzrost stawek za odbiór odpadów, potwierdza Alina Pawlicka-Mamczura, rzecznik prezydenta Opola. Podobnie dzieje się w innych województwach. W gminie Ładzice, to w województwie łódzkim, mieszkańcy do niedawna płacili za śmieci zmieszane 8 zł, a za segregowane 5 zł. Od 1 lipca decyzją radnych płacić będą odpowiednio 14 zł i 8,30 zł. Nie mieliśmy na to wpływu, wybraliśmy najtańszą ofertę w przetargu, zapewnia jeden z urzędników. O tym artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita, tu artykuł Młody zaciąg u premiera. Ministrowie otaczają się 20-letnimi doradcami. Do ich zadań należy m.in. współtworzenie aktów prawnych, licencjat z nauk politycznych i społecznych, a przede wszystkim staż w partyjnej młodzieżówce PSL. Takie kompetencje ma 22-letni Mateusz Dąbrowski, który dostał właśnie etat w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Został tam asystentem politycznym, czyli kimś w rodzaju doradcy, i zarobi miesięcznie około 3000 zł. Pół roku starszy jest od niego Mikołaj Firlej, który pracę w kancelarii na podobnym stanowisku dostał w marcu. Inna z zatrudnionych niedawno w kancelarii, Joanna Gajda, ma jedynie 25 lat. W administracji coraz częściej powstają enklawy nieprofesjonalizmu, ocenia politolog profesor Kazimierz Kik. Bo lista 20-latków, którym z pominięciem konkursów politycy powierzają ważne funkcje, jest o wiele dłuższa. Dąbrowski jest asystentem politycznym sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka, który uchodzi za bliskiego człowieka prezesa PSL. Firlej doradza Jakubowi Jaworowskiemu, sekretarzowi Rady Gospodarczej przy premierze. Gajda to z kolei asystentka polityczna rzeczniczki rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Młody zaciąg u premiera, ten artykuł w Rzeczpospolitej, i jeszcze Polska The Times. Afera z biletami na mundial z FIFA w tle. Brazylijscy prokuratorzy namierzyli gang biletowy, który nielegalnie rozprowadzał wejściówki na mecze mundialu w Brazylii. Przekręt mógł przynieść około 100 milionów dolarów. Brazylijski prokurator, który ujawnił aferę biletową na Mistrzostwach Świata, zapowiada, że niebawem rozpocznie międzynarodowe śledztwo mające zbadać udział FIFA w skandalu. Prokurator zapowiedział, że chce zidentyfikować źródło dziesiątek tysięcy biletów na turniej, które trafiły na czarny rynek. Może to być jedno z największych śledztw w sprawie nielegalnej sprzedaży biletów na turniej. Świat piłki nożnej wciąż nie ochłonął po serii skandali z udziałem działaczy FIFA. Ostatnio The Sunday Times ujawnił aferę łapówkarską na najwyższych szczeblach. Jeden z szefów komitetu przyjął łapówkę w wysokości 3 milionów funtów w zamian za wsparcie starań Kataru, który ubiegał się o organizację mundialu w 2022 roku. Prokurator oświadczył, że zamierza zidentyfikować źródło nielegalnych biletów i wszcząć nowe śledztwo, tym razem w sprawie o unikanie płacenia podatków i pranie brudnych pieniędzy. Druga część tego dochodzenia będzie zakrojona na szeroką skalę, dodał. Będziemy potrzebować pomocy ze strony międzynarodowej policji i Interpolu. A o tym artykuł w Polska The Times. Dziękujemy. To poranna prasa. Maja Borkowska. Za 5,5 minuty będzie siódma. Jeśli chodzi o te pianki, które było widać na zielonej trawie, to ktoś napisał, a to były pianki do golenia. A my z dziećmi myśleliśmy, że to bita śmietana. Może i tak. To by tłumaczyło, dlaczego tak szybko znikała. the law in 64 to give those who ain't got a little more, but it only goes so far. Cause the law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the line on the carbine. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. It is. Zapraszamy do reklamy. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42% i z pakietem gwarancyjnym na 4 lata za 299 zł netto. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Wykorzystamy wszelkie niezbędne środki, aby bronić naszego narodu, zapowiada premier Izraela, ale ofensywy lądowej w Strefie Gazy jeszcze nie ogłosił. 8-letni chłopiec utonął na strzeżonej plaży w Świnoujściu. Do wypadku doszło na oczach ratowników, ale na pomoc było już za późno. Do ostatniego rejsu szykuje się Costa Concordia. Operacja stawiania wraku statku na wodzie u wybrzeży Wyspy Giglio rozpoczęła się o świcie. Strony bliskowschodniego konfliktu głuche na apele o rozejm. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że jego kraj tylko broni się przed palestyńskimi pociskami i że radykałowie z Hamasu ponoszą pełną odpowiedzialność za ofiary cywilne w Strefie Gazy. Ale to właśnie tam w wyniku izraelskich nalotów zginęło już, zdaniem palestyńskich źródeł, co najmniej 167 osób, a według ONZ-u 3/4 z nich to właśnie cywile. Organizacje pomocowe mówią o katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Gazie. Według tych źródeł co najmniej 100 tysięcy ludzi zostało pozbawionych dostępu do wody, a tysiące opuszczają w popłochu swoje domy. Według ONZ około 17 tysięcy Palestyńczyków z północnej Gazy schroniło się w ośrodkach Narodów Zjednoczonych w innych częściach Gazy. Wszystko to po ostrzeżeniach izraelskiego wojska o rychłym bombardowaniu i rosnącym prawdopodobieństwie wjazdu czołgów do Gazy. Do Egiptu i Izraela uciekają z kolei Palestyńczycy z obcymi paszportami i obcokrajowcy. Media donoszą, iż z godziny na godzinę przy granicy po stronie izraelskiej więcej jest czołgów i sprzętu wojskowego, a niektórzy żołnierze nawet śpią w pojazdach. Premier Izraela Benjamin Netanyahu po posiedzeniu rządu nie ogłosił, jak się spodziewano, początku operacji lądowej, ale podkreślił, że jest ona bardzo prawdopodobna. Będziemy cierpliwie i odpowiedzialnie działać, by osiągnąć nasz cel, odzyskać spokój i zniszczyć Hamas i inne organizacje terrorystyczne. Armia jest przygotowana na wszystko. Hamas kontynuuje ostrzał terenów izraelskich i wieczorem ostrzelał miasta na południu. Syreny alarmowe słychać było także w Jerozolimie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz w serwisie informacja z kraju. Wystarczyła tylko chwila nieuwagi. 8-letni chłopiec utonął w Bałtyku. Do tragedii doszło na strzeżonej plaży w Świnoujściu. O tym, że dziecko zaginęło, powiadomiła ratowników jego matka. Informuje szefowa